Warszawie. Jesteśmy razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Z Warszawy słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. U nas czas na serwis Anna Kowalik-Brancati. Do Nowej Soli dotarła fala wezbraniowa, jest niższa niż przewidywano. Część szkół i przedszkoli na terenach powodziowych wznowiła pracę. Nadal zamkniętych jest 230 placówek. Święto kina od dziś w Gdyni. O 19:00 początek festiwalu polskich filmów fabularnych. Fala wezbraniowa przechodzi przez Nową Sól w województwie lubuskim. Poziom Odry jest niższy od zakładanych prognoz IMGW. Służby monitorują wały przeciwpowodziowe i uszczelniają przecieki. Mieszkańcy z optymizmem patrzą na rzekę. Dobrze, bo nie zakryło tego słupka do końca. Tamtą razem zakryty był, ten słupek czy pomiar, to jest bardzo dobrze. Nie grozi nam powódź? Tutaj na pewno nie. Wydaje mi tu na mieście, nie? W porównaniu to, co w 97 super. Naprawdę, dzięki tym murom zaporowym, to naprawdę tutaj był podwójny wał, to przecież przeciekało. Po drodze robiąc zakupy, mówię, trzeba sprawdzić, jak sytuacja. Cieszę się, że tak jest na tą chwilę. Wzruszenie jest. Fala powodziowa może płynąć przez powiat nowosolski do najbliższej środy. 230 szkół i przedszkoli z całego kraju jest zamkniętych z powodu powodzi na południu kraju. To znacznie mniej niż w piątek. Najnowsze dane przekazała ministra edukacji Barbara Nowacka. Około 200 placówek wróciło do pracy w tym czy innym wymiarze po weekendzie. A nauczyciele spotkają dzieciaki, które są często w traumie, często w kryzysie i też dostarczyliśmy im narzędzia, żeby wiedzieli, w jaki sposób rozmawiać z tymi dziećmi. Te same narzędzia też lub w innej trochę formule kierowane są do rodziców. W części szkół, w których jest taka możliwość, prowadzone są zajęcia zdalne. Rząd kieruje unijne pieniądze na pomoc dla powodzian. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz rozmawiała na ten temat z samorządowcami w Nysie. Jeszcze w tym tygodniu będziemy kierować pismo do Komisji Europejskiej z całą listą zmian, żeby środki wypełniały oczekiwania samorządowców, lokalnych włodarzy, a te oczekiwania są dosłownie jednogłośne. Środki muszą być szybko, muszą być bardziej dostępne i musi jednocześnie dokonywać się proces odbudowy i proces odporności. Unijne fundusze 5 miliardów euro mają być wykorzystane do odbudowy terenów zniszczonych przez powódź. Sfinansowana ma być odbudowa dróg, mostów, sieci wodno-kanalizacyjnej, szkół i szpitali. Za pieniądze z Unii rząd chce także odbudować infrastrukturę przeciwpowodziową, wały i zbiorniki retencyjne. Przyspiesza śledztwo w sprawie przerwania wału w Jeleniej Górze. Biegli wyznaczeni przez prokuraturę oglądają dziś przekop w nasypie, który miał spowodować zalanie części dzielnicy Cieplice w trakcie powodzi. Od opinii biegłych zależy dalszy bieg postępowania, powiedziała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska. Jednym biegłym jest hydrolog, który będzie ustalał stan hydrologiczny w miejscu zdarzenia. Drugim biegłym jest geodeta. On został powołany w celu ustalenia charakteru zabudowy, a przede wszystkim ustalenia, czy ten przekop został wykonany w wale przeciwpowodziowym w dosłownym tego słowa znaczeniu, czy też był to jakiś inny wał, o który potocznie mówi się, że jest to wał przeciwpowodziowy. W środę jeleniogórscy radni wysłuchają informacji prezydenta miasta o powodzi. Poszkodowani mieszkańcy rozważają także pozew zbiorowy przeciwko właścicielowi ośrodka turystycznego. Izraelskie wojsko rozpoczęło nową fazę ataków powietrznych na cele w południowym Libanie. Władze w Bejrucie podają, że zginęło 50 osób, 300 jest rannych. Libańczycy dostali wcześniej na telefony komórkowe SMS-y od izraelskiej armii wzywające do szybkiej ewakuacji. Według sił obronnych Izraela Hezbollah wykorzystuje cywilną zabudowę na terenie przygranicznym do przechowywania broni. Rzecznik izraelskiej armii, kontradmirał Daniel Hagari, wezwał libańskich cywilów do opuszczenia swoich domów. Move out of harm's way. Natychmiast oddalcie się od niebezpieczeństwa. Hezbollah zagraża wam i waszym rodzinom. Rzecznik wyjaśnił, że działania Izraela są odpowiedzią na zmilitaryzowanie przez Hezbollah infrastruktury cywilnej, co zagraża izraelskim osadom przy granicy z Libanem. Siły Izraela działają i będą działać w obronie swoich obywateli wszędzie tam, gdzie to niezbędne. Wcześniej minister obrony Izraela, Joaf Galant, rozmawiał z sekretarzem obrony USA, Lloydem Austinem i przekazał mu informacje o operacjach izraelskiej armii. Jan Olencki, Polskie Radio. Radio. Wieczorem w Gdyni rozpocznie się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w konkursie głównym. 16 filmów. Festiwal zainauguruje Pod wulkanem w reżyserii Damiana Kocura, mówi dyrektor festiwalu Leszek Kopeć. To jest też ten film z tych kilku właśnie wojennych, ale w taki sposób zrobiony, że on nie pokazuje okropieństwa wojny, tylko dramat psychologiczny rozgrywający się na Wyspach Kanaryjskich. Rodzina ukraińska tam się znalazła na początku tego najstraszniejszego etapu wojny w 2022 roku. Nagrodę festiwalu Platynowe Lwy za całokształt twórczości otrzyma w tym roku Wojciech Marczewski, reżyser filmowy i telewizyjny, scenarzysta, producent. W Gdyni są dziennikarze Trójki, Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Ich relacje w porannych i wieczornych serwisach. A ja na kolejny serwis zapraszam o 14:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie i bez opadów w całej Polsce, tylko na zachodzie mogą pojawić się chmury i wszędzie wietrznie. W Ustce 20 stopni, w Gorzowie i Legnicy 22, w Ełku i Krośnie 23, w Warszawie 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Zapraszamy jeszcze przez najbliższą godzinę do telefonów i do pisania maili. 22 i 7 trójek, klub Myśliwiecka, małpa.polskieradio.pl. Iż Państwu jakiś utwór gra w duszy, gra w głowie i Państwo chcą wraz z nami go nie tylko zanucić, ale i zaśpiewać i posłuchać, to zapraszamy do maili i do telefonów. 22 i 7 trójek, Myśliwiecka, małpa.polskieradio.pl. A za oknami u nas w radiu piękne jabłonie, na nich bardzo dojrzałe jabłka, ale u nas na antenie kwiat jabłoni. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyle tu do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie.

Tu Myśliwiecka 357, Smells Like Teen Spirit i Nirvana. 22,73, nasz telefon z Państwa propozycjami dzwoni. Mam na imię Jacek i jestem z Torunia. Chyba najcudowniejszym numerem, jaki możecie włączyć, jest Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. Wszystkim powodzianom przede wszystkim. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Ten świat i Czesław Niemen w Trójce. Tu Myśliwiecka 357, kolejna propozycja od Państwa, tym razem mailowa, myśliwiecka@polskieradio.pl. Pan Stanisław pisze, będę wdzięczny za utwór z repertuaru zespołu Bee Gees pod tytułem Tragedy, który chcę dedykować wszystkim ludziom o wielkich sercach, którzy niosą pomoc powodzianom. I love you.

15 listopada Kasia Linz wydaje poszerzoną o 4 utwory wersję nominowanego w 3 kategoriach do Fryderyków albumu Omen, który artystka traktuje trochę jak telewizyjny serial mający kolejne sezony. Najnowszym z nich jest singiel Trucizna, zapowiadający ewolucję brzmienia i warstwy wokalnej wciąż poszukującej autorki wziętych muzycznych kryminałów. Liczę na cud, po co? Robię to sobie i pukam. Drzwi jak mury stoję. Tak bardzo się boję. Nie otwieraj może. Przynajmniej nie pójdę do piekła. Nie ja. Złożyłam śluby, że nie przyjdę. Nie przekroczę. Po 5-minutowej epce Posse część druga z gwiazdorskim zestawem gości, Joseph Mount z Metronomy znów jako producent wzbogaca swoją kompozycję o wokalnych przyjaciół, tym razem z manchestersko-londyńskiego kwartetu Pori. Nagranie Petit Boy czekało dość długo po zarejestrowaniu na swoją premierę i ukazało się w ubiegłą środę. Trójka, lista przebojów już w piątek po godzinie 19:00. A u nas The Asteroids Galaxy Tour. Asteroids Galaxy Tour. To była propozycja od nas w audycji Tu Myśl Dziecka 357. A co Państwo proponują? 22 i 7 trójek. Dzień dobry, z tej strony Edwin z Wrocławia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dla wszystkich na antenie Radia Trójki. Pioseneczkę taką fajną na dzisiaj poniedziałek, ale choć jesienny, a ciepły, niech będzie Nicolas Jar El Bandito. El bandido era amor. Fue una noche. nowy tezy. Myśliwiecka 357 to była kolejna dziś propozycja od państwa Nicolas Jar i El Bandido. 22,7 trójek albo myśliwiecka małpa polskiradio.pl. Czekamy na kolejne. A teraz zapowiedź tego, co po godzinie 23. To już trzeci poniedziałek z rzędu, gdy na antenie trójki w paśmie Ludzie, tuż właśnie po 23, prezentujemy kolejne odcinki słuchowiska Łukasza Orbitowskiego. To już ostatnie spotkanie z bohaterami Jazgotu. Jak skończy się ta historia? Wszedł w inwestycje i miał rację. Zarobił ogromne pieniądze. A ona co? Chce wszystko zniszczyć? Z jakiegoś głupiego lęku? A może chce dla nich obojga marnego życia, które wiodą? Tak, powiedział sobie Piotrek. Kamila ciągnie go w dół. I jeszcze tak wykręciła sprawę, że to on jest winny. Najgorzej, że przygoda z inwestowaniem gwałtownie dobiegła końca. Akurat wtedy, gdy stał się prawdziwym graczem, zarobił najwięcej. Całym sobą chciał pociągnąć to dalej. Wiedział, że będzie mu brakowało tych dreszczy emocji, trzepotu serca, ciepłego wiatru w plecy. Świat skoków, akcji, zwał i hossy należał do niego. Świetnie się tam czuł. A teraz koniec. Jak w ogóle powie to Robertowi? Zżył się z nim. Będzie brakowało tych wspólnych rozmów. Trudno, powiedział sobie, przepadły. Przynajmniej miał pieniądze. Ciąg dalszy losów Piotrka i Kamili już dziś w Trójce po godzinie 23. Zapraszamy. Cały czas. rzeką płynę w górę, prąd znosi mnie. Widzę lądu brzeg, nie ratuję się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. Król słońce i znów oddychamy. To Myśliwiecka 357. My już kończymy po godzinie 15 w tonacji trójki. Piotr Merc, Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukiewicz, Tomasz Żonda. My już dziękujemy i życzę Państwu miłego wieczoru i popołudnia z trójką. Autopromocja.